أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ الاحزاب سلرم او پنځم نمبر آیاتونه چې وسمه تلاوت کړ. د دې آیاتو ربط ته ما قبل سره په دې کې دی چې په تیر درس کې چې وو د کفارو د طرفه څه و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کوم دوه اذی و تکلیفونه متوجه و د هغه تسلی الله تعالی ورلره ورکړ. اول حق ازی وچ و نبی علیہ الصلات والسلام ته به ویل چې دا زمر د بوتانو په مقابله کې څه موای کنه وزنو دي قتل کوو دي چې دا هغه خبره ال تر جا کو یا ایها النبی اتق الله. هغه اول آیات کې چې دا الله څه و بیرره د دې دم کې څه م بیرره چې د شی بو کو بیا بد شی بو کو بل ازی دا ورته رسول چې یعنی دا ستاره سالت خو پر حق نه دی بنه برل خو یو څه زر به غواړي خو و سونه قدر پیسې ستا په کار دي سره زر غواړي که سپین زر غواړي دا کیسه بالا نور پیسې لکه پیسې بدر لره درکو دغه ازی م بیانوه. منافقانو بل هم دا غورتل برل سیدی د ګرد څخه کلاس نه اخلي اغه نو کی چې دا خلک پر جوش راولي دغه خونو پرېږده او دغه خبرې خونو مکوه. اغه ال تعالی او ولات تع الكافرین والمنافقین چې برل مده دا کافر دا منه مده منافق دا منه کی دا هیڅ خبره پوهیش نو دغه دوو ازیتو په مقابل کې الله تعالی او نبی علی السلام ته تسلی ورکړه په پای کې ورته توکل علی الله او تفر علی توکل وک نه جدی وجلیسی نه دا د پیسی چې د منه کې ستاسو مقابله کې اس کولای سو کفا بالله وکیل الله تعالی د کار سازی د پاره ډیر بس او کافی دی. نو دا د نن درس چې دی دا هم عین هغه کوم مسله ده یو ازیدی یو تکلیف دی د طرفه څخه د کفار و نبی علی السلام ته متوجه دی چې بیا تفصیل کوم د هغه ازی او د تکلیف دفع کی ګر سره هغه بنیاد اعلی نړۍ و نبی علی السلام ته کوکه دام یو تسلیس و چې دغه ازی معنا ضرر او تکلیف چې تا دی زیری په دا خبره دیغه خبره بنیاد اعلی ور نړۍ ختم کړي هغه خبره نو څنګه و یعنی هغه مختدر سم دفع د ازی و دلتم دفع د ازی دایره بتی هغه دا رقم و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوروالا هغه مشر کوروالا چې و چې بی بی خدیجه کلبرا هغه یو وخت خپل ورارته حکم ابن حزام هغه ته ویلی چې برل کې یو شمرې در باندې پیښو دغه مرایي ماتراران سچنو کې وشاري ویلی دا خو تاجر و دی رغه چمالداری او کاروانونه بیتله ورتل او دغه سمرایان چې وشاره په کار پیدا دی په کار. نو حکم ابن حزام د عکاز په بازار کې د عربو یو بازار او عکاز نومې دی ډیر غټ خرید او فروخت په پښ کې دی. نو الته یو مرایي ورانه او چاغه مرایي زید نومې دی زید ابن حارثه هغه را وستي او بي خديجه رضی الله عنها ته ولداخت

نو زید بن حارثه خپل مکه کې په مری مشهور و چې دا مری دی دلته څو کال د مری په توګه خدمت کړو د جنات نه پر کشه نستي گزاره به سم نه ور سره کوله چې من ارته ما وګوره زما څنګه خاندان څخه یم او ته د مری تو ګرځې ته ورکړم لیکن خو چې د رسول علی صلوات و سلام درخواست کی خو درخواست قبول کړی وو خو الته په گزاره کې به روزمره ټکر سره راتلی جنجال براتلی نو څو هغه و چې بر از شایب په تفصیل دغه صورت چې موږ د خیر ولاړ شو شپږ ګرشم و ګرشم آیات چې ورس بیا دغه سوال ته راځي چې برات څنګه پیښ شو نو خلاصه دا گزاره نه کړه چې گزاره نه کړه بر حضرت زید رضی الله عنه دغه شزه طلاق کړ کنه نبی علی السلام ډیر ټول طلاق وایم د بره ول نفس دغه زه تر اوسې گزاره نه سره کیږي نو چې نه کیږي روزمره جنگ خوم دی طلاق چې ورکی الله پاک او رسول علی صلوات و سلام ته امر وکړي چې نکاح به تور سره رسول علیه الصلاۃ والسلام خود عملوری و نکاح ور سره روا و نکاح چه وکړه یو پلا عرب د نبی علیه السلام رنگ د بدی د پاره چک چک شروع کړ ول عقد مجور په نکاح مشتوی چې د زوی شزه بنه په نکاح کې مجور بنه په نکاح کې خود هغه د زوی نو تر پرون د خلکو نو ولا شاده محمد زوی دی دغه دی وسداغه کور ولا په نکاح کړ مجور په نکاح کړ خپل دغه نشاوت ران سړی دی نعوذ بالله دغه نه د شهوات شکل چې در مجور لاس نه اړي و مشتنه بیا دار وادي دا نه روادي دا روادي دا نه روادي دا چې مونږ نو رب الع نو نبی علیہ السلام ته ډیر تکلیف پیښ دی اگر چې دا نه کنه نبی علیہ السلام د الله په امر وکړه چې الله ورته ویل وکړه نو رسول علیہ السلام خو دې خبر ازی دی په هر مجلس کې به دغه بس شروع چې برال مجور کړي د نه په خبر ته مجور سره نه کاو کړه بل وا څو مجور نشر مې دی امشت چې وای روا و نه روا راشي نو پر پیغمبر علیہ السلام زحمت ډیر چیر دی دغه ایزا قولی ایزا او چې کفار و نبی علیہ السلام ته رسول مجلس به بل نو چې دغه رقم یې وکړه نو الله عز وجل د اغه ایزاچ ابونیاد دی اغه ور خط بنیاد نو کوم اغه دغه دی چې داخل کو به متبنازي متبنا چې داز مازی دی متبنازي چې اغه درجه ور لر ور کوله لکه اصلیزي د اصلیزي کور والا خو حرام ده خو مجور ده د سړي اصلیزي خو د سړي څه میراث وړي د مشرکانو نظر دغه او چې دغه فرعیزي چې دغه متبنا چې مجور ته وای دغه متبنازي چې اغه درجه ور کوچ د یک کور والا په سړي حرام ده دام دغه رقم میراث وړي الله دغه بنیاد ختم کړي چې متبنازي زوی نه دی متبنازي فقط شفقت ته فاردي نو د جده پاره چې د خلکو ش سر په خلاص په دې مسله باندې چې د متبنازي اصلي زوی نه دي احکام د اصلي زوی نه دي د کورواله سړي تر واکې چې د طلاق کې د میراث نه سوړلې د سړي څخه په میراث نه شری کیږي کې دایس په مضمون په یوه وسخه خلق بل رقم چې زوی نه کیږي بره پس پتالو کې الک غلاک اچ غلای کی برای نو بوز برای خپل زوی کی کښنه لوي کی دا بیا د سیم میراث خدا شرعي میراث خور نه دی نو خدا د نور تر برونه میراث خور دی دا خدا د متبنا زوی دی پلاخ غلا کړی دی هغه جوړه مکړی یا یې پس په تالو کی ډاکټران غلا کی د شو د څخه شز چلنګی بر د بل کښنه پسی وته خپل زنی غلا کی بارون بیا دی د زوی بول خدا متبنا دی متبنا چ دی د متبنا زوی نه د کور والا پر سړي حرامي پر دې پلار باندې چې دا دی وایي زه پلار یم نه دې میراث دغه پلار څخه وړای شي دغه بنیاد چې الله تعالی ختم کاوه نو یوه مسلې نور ورسره کښې شولې هغه دغه سي مشهور وي غلطي غلطي مشهور په دا جاهلیت کې هغه یو مسله دا و چې یو سړی و په دغه عربو کې دا سړی جمیل ابن معمر نومې دی جمیل ابن معمر نو ځان چالاکه چالاکه کا په ارشی کې چې به دا چا خپل نه اوپر کړی دی بیا در پایپل خبره دا وکړه برای به خلق تو برای ول زما د وزړو نه جز ما په د ځګر کې زما په کوګل کې د وزړو نه چې محمد په خلق کې سره جوړي ولا زبه در خبره وته لایم زه په ارزړه تر محمد ډیر وشاره م ډیر ډیر کارونه پکوم تا فرق کوي چې دی بس تیس پر ځان راټول کړي اس پلانې حکم نازل شو پلانې نازل شو دای چی شې دی ولا کوم پنګ لای از موږ پښتنم چې کبر کې برای د پلانې عقل زول اف جی پی ګرځو نو ته په دغه ول برز ما په کوګل کې په دا ځګرخانه کې مې دوه زړونه کې نو دوه زړونه ښکار کې خو مخادرې و زړ غشتلې برز زه دغه نو شیار نو داخل ګمر سره منل د زو قلبین بلی د عرب برل دا دوه نو شیار دي دوه زړونه خدای وکړي په دوه زړو کې سړی کار کوي نو خو برغه غشتلې ترې و برې په نبی علی سم څنګه ورځ ما غو دوه زړونه دې دغه یو زړه نو سوچ د بدر جنگ پیوش خدای مشرک وو ابو سفیان خدغه لشکره مشر په هغه وخت کې ابو سفیان یمن نو راوړی په هغه وخت کې د مشرکانو ملګری وو نو دې تلی و چې د بدر په جنگ کې شکست راغلی چې کفار میدان کې مشرکان دغه جمیل بن معمر دیم په داز غستون خرګ کو پتراټی لسو ابو سفیان مخترالی چې سپیش مړ خلق څنګه سوله جنگ کوم دغه ودرې دي بردول جنگ شدي مش بایلوي او انډوال انګر د مات سوله دنو یو چپلکه په لاس کې نیولې ده بلې په پښه کې چې دا زغلی په ځغاسته کې دغه چیم نه خو د پښه څخه څه دې ورمل کړې ده بارے وسله زغلی ابو سفیان چې مخته ودی چې زغلی پر چی څه پېښه ده چې خلګو شکست وخوري بارغه خلګو شکست وخوري زمه تا ول یو چپلکه په لاس کې د بلې په پښه کې ده ورته ولې نو دواړې په پښو دي نو اغل تور تو غره چورته وکتل دلته چې دا څوک حاضرین ولاړو پر راور سه بر خلکو پر خندر ول استاد واز ورونه چې دون غشاری دا واج کو دلته دون په خپل چپلکه نه خبر شوی مړ نو هغه کسی جنګر دروغ چې زه در محمد ولا غشارم خو فزغاسته کې اخد یو وجه پلاس کې بل چې پښاد نو دا دغه سری خبره اما لو تعالی په دې آیاتو کې بنن درس کې را پیشي چې دا غلطه ده په دنیا کې هیڅ چاته الو تعالی دواز ورونه نه جوړ کړی کوپاره یو څوک اله مرکز ما پیاج په اخبارو کې نشر کړ د پلانې د وزرونه کې په پلانې ځکه دا فقط د قران دغه آیات ما ځخلګو په دماغ کې کاوه دا زموږ د سکولانه طبقه خو چې دغه خو اخبارونه ګوري قران نه ګوري نه په قران خبر دي وغه به دغه پلانې ځکه دغه د وزرونه کې د پلانې شری په پلانې ملک دي الله عدالت راځي چې دا ټول ریو دروغ دي د وزرونه الله چاته نور کې د وزرونه نشته چې دوی په دوازرونی په دوازرونه به کار کوي بل دغه خبر الله ردی چې دغه خون په تش کې مشهور و دغه زمیل ابن محمد د چې دوازرونه لري الله وي دغه هم دغه رقم به اساسه خبره ده هغه چې د متبنا زوی عین لکه اصلي زوی دام به اساسه خبره ده دریمه خبره په مشرکانو کې دا بده مشهور و چې د جهار ورته وای ملاقات ته خو معلومی جهده یګانې ویلي جهار و دې ته ویل کیږي چې سړی خپل کوروالات وای بروي ته پر ما داسې لکه زما د مورشه یا ته پر ما داسې لکه زما د مور نس یا ته پر ما داسې لکه زما د مور ورون معنا هغه اندامونه چې نظر ورته حرام دي چې څوک ورته وګوري د هغه سره تشبیه نو په اسلام کې خو د دې حکم دار کم دی چې بارنه د لکه یو قسم چې دی واخلي څلور میاشتې ورته کته کیږي په دې څلور میاشتې کې د نن نه د نن نه چې دی کده کفاره ورلره ورکړل خو دغه خپل شه د سولادین جکات ورلره وکی کنه وکړه کفاره به خپل جلا په پیقه کې بحثی چې هغه کفاره نه کړه ور بار څلور میاشتې نه پرس وې ځین طلاق قصول بیا به نه بیا نه کافر تړي نو معنا یو طلاق ځنی واقعي شو ادي به ان طلاق راړي د کوپارو په محول کې څنګه مشهور و ولکه چا ما نیت ویل چې پر ما د سې لکه زما د مور شه د ابد د پاره لکه مور دای بالا مور سول بیا نه کانو ورسره کیږي بالا سلور میشت نه غوښتي چې سلور میشت کیږي سوی یا څنګه سوی کفاره او کفاره م پاره نه بر د ابد د پاره دای مور سول د بل رسم او رواج چې الله تعالی په دغه آیت کې باچلی چې دا ستا په خوله چې پر ما د سې لکه مور دا نه مور کیږي چې تل زره وار ورته نه مور کیږي سیدی طلاق به واقعي سو بیا نه کا ورسره کیږي نو مور د کوم خاص ولنه نو درې خبره سره جوړه کړه اصلي مهمه خبره چې الله تعالی په جزې کې ردی هغه هغه د متبنازي حکم دی چې هغه دی غلط تعبیر او الله یې شکایت کړي دا هغه د تایید لپاره دی مسلې نور ورسره کښې شولې الله پاک یې لکه هغه خبره چې څه غلطه ده چې یو سړی دواز ورونه لري لکه دا خبره چې څه غلطه ده چې سړی د ماینه سره زهار وکړي دا اگر سره برام ورسره د ابد لپاره نسی کیږي دا خبره هم غلطه ده چې بار وای چې واده متبنازي شزه نسی کیږي دا درې سره دغه څه غلط بنیا دونه په نبی علی السلام سیله په ټول تورونه مترې چې موجورې کړې د موجورې د کوم خوا د پردې شزه د عمل ولې د غسرې نه کا کړې مزمن دغه رقم چې دا وستې سوار دي وسو ترجمه ته متوجه سي الله دا سوي ما جعل نيتي ګرځولي الله علی پاک لرجل و هیڅ یو سړی ته من قلبین دواز ورونه پیجو په هی په کوګل کېده جو خاصلی نسته وای خالګات وای نو زروخ په نس کې نه په نس کې خکلمی او دغه شیانګ کوګل مو یاد کی جو په معنا ګوګ زای کوګل چا زیګر دی دی چا په زیګر کې دواز ورونه نه دی ورچولی نو هغه خبره چې جمیل بن معمر چې مال دی ول دواز ورونه لري دم دغه داوی کول چې در محمد علی السلام زو شارم هغه خبره رشه دلته ورکه چې تابه بنیاد خبره او تسهیله مشوره کړي او په غلطی مشوره کړی او اسره شای نه درلود الله د وزرونه چاته نه جوړ کړ ادوی می خبره تر علی و ما جعل او نه دی ګرځولی علی پاک ازواجکم کوروالای وستاش الله ای هغه کوروالای تظاهرون چتس زهار کوي منهن د دوی څخه دا نه دی ګرځولی او مهاتکم من جستاسی ته چې د ماینه زهار وکشته فرماده سی لکه زما د مور شاه نو دا مور ولسولن دا خو بیا جلا خبره ده چې معنا هغه دی طلاق په واقعي سکه دی پیجنه کړ ور لروار هغه سرول میاشت تیر سولې مگر مور د کوم خاصه چې ته د ابد لپاره حرام وسول کفارو به دا تورې دغه لپاره کارو بهرل دا د ابد لپاره حرام وسول بیا نکاح سره نور ته سی کیش الله وای وای چې ستا کوروالا ستا مور نه ګرځي دا اله یو باد د خوې جراوي سي چې دا دسته پر ما باندې لکه زما د مورشه په جنو بار دغه کم سول کوم مور خو نه کیش دا دغه سپالتو به اساس خبره ده لکه هغه چې به اساس و چې دوه زړونه تاول دا پلانې لري الله دانست. دریمه مسله چې مهمه ده په دې ځای کې چې د نبی علی السلام تسلی پکې دغه دوه مسلې دواړې دغه دریمه مسلې د تایید لپاره چې دغه چې به اساس ده لکه دغه چې به اساس دغه د اصلي خبر و ما جعل او نی دې ګرځولې علی پاک ادعیاءکم بلل سی استاس بدل کړ سی استاس چې چې بوله چې واداز مازوی دی متبناد کی ابناءکم هغه زمنان استاس نه دی ګرځول کی دا اس په مضمون پویږي ادعیا چې دی معنی هغه بلل کړ سی استاس چې څه د عواد زوی والی وکینو و ما جعلنی دی ګرځول ادعیاءکم هغه بدل کړ سی استاس ابناءکم زمن استاس کته نو دا څنګه خبرې جنو و ام ذالکم قولکم بافواهکم ذلكم دغه مذکوری کوم تستوام قولکم دا خبر استش دی افایکم په خلوص سرسلس دا فقط ست دا خلی خبره چې دای زما زوی دی بالا نو دای برستا زیسو نسبه د قرار قطع سو خدای هغه د منوی چې پیدا دی دغه د شاس پیدا دی نو نسبه د کوم خوازی شپه وا خبره باندې هغه ګرد نسل تاغه چې په تابس وته رستا ست دا خلی خبره او ته ما جو وکړ دا ست د محبت سره و ته د مثال په تور چې د ته په زوی باندې وویل لکه مشته پرې کې شنه نه مرته بچی نو شنه د شفقت زایدی امر بر پزوی تعبیر ځین خدای خدانه منه چې د پلار سم راوښ کا په ځم سم وته خو خبره ده خو دا غوښنه نو ذالکم ذال اشاره ودا مذکور ته ده دغه مذکوره خبره کوم تستم قولکم دا خبره سیس ده فقط بی افواه کوم په خلوص رسلس حقیقت بنیاد ال تنلری نو کته ودا دون خلق نو پر غلطه دي دا خبره خو بهرز من خلق دغه کی دا دون خلق پر غلطه دي الله وای والله یقول الحق والله الا فاق یقول فرمای الحق حق لا و اذا حق خبركم چې دغه درې سره غلطه دي بی بنیاد خبره دي د لید جهال خبره یچ پر دکانو سره کی یی پټایوت ناس سره کی معنا دی خپل مجلسونه کوم ځای کی والله الا فاق یقول فرمای الحق حق وهو دا غلا فاق یهدی هدایت کی السبیل حق لار الا وخلق حق لار شی نو حق لار دغه چې الله وای درته و میول چې محمد علی السلام په بارک بیا ممالامت ویچولې دا شزه کړې دا خود د مجور د مجوري اس نه ده او دعوهم لآبائهم پسې په داغه بارک د متبنا چې دا ستاسو د خپل خبره ده د ستاسو اصلي زوی نه دی شنو به څه پکو نو اوس خود ګور د خلکو په خلکو کې لیدل چې زید ابن محمد زید ابن محمد تر بیا ساته مخې هم د زوی بلی تر بیا سات وروسته هم د زوی بلی دغه خبره اوس د الله تعالی کې چې بالا د زوی مبول خپل پلار یې معلوم دی چې حارثه دی ودعو تس وبولي هم دغه د خپل بلل سوي زامن چې اصلي زوی دي دی وبولي آبائهم پلاروته دتی خپل پلار یاد و دا د پلانې زوی دی خو ما متبنا کړی دی متبنا کړی دی شفقت لاري مې دیس کړی دی چې زما زوی دی داسې مې کړی دی ودعو تس وبولي نسبت کوي هم دی لآبائهم پلاروته دتی هو دا خبره شته چې دی خپل پلار ته نسبت کی اقصته ډیر عدالناک ده ډیر د انصاف خبره ده عند الله پنځ ده الله الله ته دغه خبره ده عدل ورده چې ار څوک خپل پلار ته وان کې ده د غزوی دي کته به مشکله پلار نه دی معلوم نه دی د سړي څخه پلار ورکو نه بار لکه د زید پلار چاته معلوم خو دی عمره یې دیرانی ورې د نبی علی السلام فان لم تعلموا كثير تسع علم نلري اباءهم پر پلارو ددي وهم كيف لار نيدر معلوم چې زنه وسنګ و چې زيد ابن چاه و چاه نسبت کوم الله هو في اخوانكم في الدين في اخوان خدي ورونه کوم ستاسي في الدين په دین کې نو بیا خو دې په دین کې ورور دي نو کدا ایس خبره متوجه سي خو دې ني ورور دي برابر تا ورور لکه وس مسلمانان په موټر کې سپاروي یو سړی مخته ولاړی مرته ورور نو کې لار راک نو دې خو دې نه دي چې بالا ما د نور ورور سره جلا کې خپل مورنی ورونه چې په ځم سي مي وتر خدا چې دي اسلامي ورور مې دي ديني ورور مې دي مګر و احکام هغه کم نه دي لکه دا بل ورور ده مثلا یو شزه ده خپل د نسبی ورور سره نکار واکیج خو نه راکیج ورته حرام ده یو پروجسری ته دی ول ورور یا غوت الخور را برات دی نکام سره حرام است نو خو نس سره حرام پدی خو نو دی حرمت نسره راځي چې برا واسره ورور خور سره په وطنو کې دغه جهالت به بل روان دي یو شزه شهید مثال په تور بالا نو دی پزړی کې خونو مثال بګی انیشنی پر پرجت ځوان به مخنی ولی ما ودی جنی ورونه سره بالا بس بالا دی سره یوازې کښنی و ولاړیږي سره دی و راځي په دې خبر خو ته نه ورونه کړم جنی ورونه خو سی دی نو هغه اصلي ورونه خو نه اس نه کوم سره حرام ده خو مثلا د ارسل خپل ماینه ده د جنی خور نه دنو نو به نه کاڅنګ ور سره کړی نو په دغه خبره باندې دا فقط خبرې د خپل را وځي کدا اس په مضمون په یوه په دی باندې اصلي زوی والی او پلار والی نه سابې کیج علاوه خپل پلار ته نسبت کی کی پلار نه در معلوم خو په دین کې دی ورور دی ورور ته چې ورور به خامخا ول ورته چې زید بن محمد اې د محمد زو بره دغه صورت ورور کې هغه اصلي پلار ستنه زده کیج نه در معلوم یېنو او فاین لم تعلمو کچیر تس علم نه لري اباهم پر پلار ود دی او هم په اخوانکم نو دی خورونه جستاسي په دین په دین کې و موالیکم او دی ستاسي دوستان دوستیم دی لکه وی چوک و چات وی دوست پردو والا که دیر رواج داستی چی چوک چات خبر که برای دوست یا فلانی خبر داره کم دی خود دوستی دی اندوال دی رپی قرطوه دا قصی قرطوه نو ولیس علیکم جناح فی ما اخطأتم به ولیس نست علیکم پر تاسبانی جناح گناه فی ما پا اغا که اخطأتم چی تیس خطا و که بهی پا اغا سر که پا خطا بیاد را خلا پام جنی بیاد زید ابن محمد پر خلا در لرا درسی و ام داخونو خطا ده پا قصد مکه و چو ادا ده محمد زویدی بس اغا دیده ده کوروالا ده ده مجرور ده بس محمد علیه السلام غلطی وکرن و عوز بیلا داغا چم مکه و که پا خلا پام جنی پا غلطی که پر خلا بیاد درس چیش دی چی زید ابن محمد و ام اغا بالا در معاب که پا قصد با بیاد آخ کار نکش داد محمد زویدی داد چا زویدی زید ابن حارسه دا حارسه زویدی دا اغا سردی تا چی دی بیاد دا کروالا حرام دا اغا دا پار مجرور کش دا محمد علیه سلام او سر داد سا گوره دا اغا اغا ریشه وکش دا اغا خبریش پدا مجلسو که بکرده چی دا خیو نوزیو الا اور غلط تکره چی دا اگر سر زوی ندی دا یو خبر و پا خلا بانی سوی و نو پا جزی والی که دا سابی کش پلار اغا دی معلوم دی و پلار تی نسبت تو کی که پلار ندر معلومی جو ورو ریو بول دوست که و بول خود دوست چی دیده قریب کدی او کچیر دا گردنی خطا و تلی پا خطا چی دا لاجی نپنیس ولی سنست علیکم پر تاسی جناحون گنا فی ما پا هاگ خبرو که اخطاعتم چتیس خطا وزی بهی پا هاگ سره ولیکن ما دون خبر دا ما اغا خبرو که تیسی چی دیگو ناستا تعمدت چی قصدی وی که قلوب کم از رون استیسی چی ستاز روی پا قصد که یه دا اغلزی پر بنیاد را ولیجه بیا پا ارمجلس که گرده زید ابن محمد پا قطع خبر پیلاویی و مشوره که یه چی خلق و اداخی نوزوی دا اغا دید زوی کرو علا کرده دا اللہ وی داغا چی ستاز روی قصدو که پا داغا جالا و تالا رانیسی ولیکن دون خبر دا ما اغا تعمدت چی قصدی وی که قلوب کم از رون استیسی پا غ وكان الله غفورا رحيما او که په قصد د چا کړی نو په خبره پوهیږي او توبه وکړه چې الله توبه قبلي وكان دي الله الله پاک غفورا بخښونکی د ګناهو رحيما رحمت کوونکی په ورکه د ثوابو نو دغه دوه آیات چې ترجمه پر دغه ځای باندې وس خلاص اسول خلاصه د خبرې سیسوله چې نبی علی سلام ته د کفارو د طرفه کوم ازي متوجه و په نکاح کې د چا په نکاح کې د زینب بنت جحش د عمل لورې ده په دغه کې پر نبی علی سلام غټ تور کفارو ته لغه د مجوره په نکاح کړ او حال چې دا د مجور نه کده ولې زید بن حارثه خو فقط نبی علی سلام متبناو اصلي زوی نه و فقط رحمت شفقت لاره لاره کم د کړه و چې د کده زوی ویلو په دغه سلسله کې چې دغه مسلې بنیاد ختم کی نو الله تعالی د دې سره مثل به مسلې نور کې شول بارے لکه هغه خبره چې بنیاد نه لري چې اوس رید واز ورنه لري د چا د واز ورنه خو چا د واز ورنه درو دی واچ پلاکه په لاس کې بلې په پښه کې وادي زغاستي د جنگ څخه دغه نه صرف کار نه کاوه خو هغه غلطه ده بل دا خبره چې د به بنیاد د چپ دیس کې مشهور د شرکه کورواله تورې چې پر ماده سي لکه زما مور یا لکه زما د مور شافه دې مور کیج نه سي دي طلاق په واقعي سي خو بیا نکاح کیږي دا رقم نه دی چې د مور سره بیا د ابد لپاره نکاح حرام شول کوپارو خدای له لفظ دغه سي استعمال چې د مور دی ورته ول د مور سره د مشابه کړو د ابد لپاره لکه مور دا رقم سو حرام شول اسلام هغه قانون لغو کړي چې د ابد لپاره د کوم خوا کیږي تر خو له یو باد راوي چې دا په ماده سره لکه مور په دې مور سره مور خو نسو طلاق راغلی دی لکه سره شي چې تاسو نن طلاق ورکړي پر ما طلاق بیا په وخت نکاح ور سره کیږي که یو طلاق کړی خو سره کیږي که سلاسه خو بیا په بل مړی خو بیا د تسی کیږي حرمت ابدی نه پک شي کیږي نو دغه مساله چې هغه د ایزا سبب ګرځیدل دی غیر انشاء الله تعالی ختم کړ په دغه آیاتو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.